is all I need. Mooie muziek hier bij Zuidplas in het weekend. First League Lego 2015. 5 kids, 1 team, PWA 4 Minds, afval en Lego. Waar gaat dit eigenlijk over? De gast in de studio zijn Mehdi Vermeulen en jij bent? Laura Riquet. Laura Riquet. Hey meiden. Jullie gaan meedoen aan, aan die First League of Lego League 2015-2016. Of eigenlijk zijn jullie al begonnen, hè? Zouden jullie eerst eens uit willen leggen wat het nou precies is? Het is een wedstrijd. Dat gaat over techniek. En daarbij moet je een robot programmeren. En je moet je helemaal verdiepen in het onderwerp afval. Een robot programmeren? Je maakt van Lego maak je een robot en daar zet je dan een soort van computertje op. En dan heb je een programma en daarmee programmeer je alles. En dan sluit je de robot met een snoertje aan, zodat hij kan rijden op een mat. Dat lijkt me hele ingenieuze Lego. Dat is niet de gewone Lego met blokjes en dingetjes op elkaar zetten en zo. Is dat een speciale versie? Of? Ja, dat heet Lego Mindstorms. Dat heet Lego Mindstorms. Ja. Ik heb dat wel eens gezien bij Lego World. Zo'n groot evenement in Utrecht was dat een keer. Dat zijn die dingen die je ook met je iPhone kunt bedienen en zo, of niet? Heb ik tenminste nee. Als nee? Ik geloof dat nog niet. Oké. Maar met een afstandsbediening en je kunt daar van alles mee bouwen. Wat beweegt. Ja, je kan daar. Je hebt allemaal onderdelen van Lego op een mat staan, waar ook allemaal afvalafbeeldingen op zijn getoond. En dan kan de robot bijvoorbeeld iets aantikken, zodat dat dan gaat bewegen. Oké. En dan moeten jullie dat gewoon zelf verzinnen, hè? Het thema is afval dit keer, want het bestaat al heel lang, hè, deze wedstrijd. Ja. Het thema is afval. En hoe zijn jullie er toe gekomen om hier überhaupt aan mee te doen? Moet je dan geselecteerd worden? Of moet je dan heel goed in Lego bouwen zijn? Of hoe gaat dat? Weet je dat? Ja, wij zitten in de plusklas van de school. Mm-hmm. Dat betekent dat wij meer, zeg maar... Meer uitdagingen. Ja, meer uitdagingen. Mm-hmm. Ja. En daarom heeft de school ons opgegeven voor deze wedstrijd. Dus jullie zijn eigenlijk stiekem een stelletje slimmers die hier aan mee mogen doen, omdat jullie ook kunnen programmeren en... Niet iedereen kan het. Maar ik doe het nog met een andere, zeg maar, teamgenoot van mij. Doen we de Lego. De presentatie doen we met z'n allen. Maar het gaat er vooral om dat je heel veel plezier met elkaar hebt. Kijk, dat is ook belangrijk, hè? Ja. En dat stukje techniek, want het wordt ook door iets technisch achters wordt het ondersteund, toch? Dat is tenminste de opzet van de wedstrijden, dat het technische gedeelte bij kinderen ook bekendgemaakt wordt en qua uitdagingen en zo, toch? Ja. Dat ze daarmee in aanraking komen. Oké. Ik zie daar een klein meid grinniken om de hoek. Dominique staat daar te giechelen. Ik vind het wel leuk dat jullie hier zijn. Hé, maar vertel, die wedstrijd die ging van start. Toen dachten jullie, wij gaan meedoen. Het afval of het thema is afval. En hebben jullie de eerste ronde al overleefd eigenlijk, hè? Ja. Wat hadden jullie bedacht, of ga je dat niet vertellen, waarmee je dan die eerste ronde doorgekomen bent? Ja, dat willen we wel vertellen. niet zoveel geheim. We doen gewoon zeg maar heel erg ons best. En we zijn ook op de weekenden zijn wij op school om de robot te programmeren. En bij de regiofinale van Rotterdam hebben wij gewonnen. Ja. Dus daar zijn we nog steeds super blij mee. Tuurlijk. En we hadden het echt totaal niet verwacht. We moesten tegen 7 andere teams. En dat was in Rotterdam. Mm-hmm. En we zijn er pas in oktober of zo mee begonnen. En dat vonden we wel heel bijzonder dat we het dan toch al hadden gehaald. Oh, dus we zijn klaar voor de Benelux. Oké. En jij, wat vind jij het leukst? Wat doe jij in het team? PWA 4 Minds? Wat is jouw taak? Niet de robot programmeren? Nee, ik doe de meeste creatieve dingen. En ik zorg ook ervoor dat voor de presentatie die we moeten houden, dat die een beetje mooi wordt. Oké. Dus jullie mogen vooraf al die robot maken. Dat is een goede voorbereiding, maar daaromheen moet je dan ook een presentatie maken en dergelijke. Dan hebben jullie daar de eerste ronde mee, zijn jullie mee doorgekomen. Dus jullie gaan nu naar de Benelux ronde. Dus dan speel je ook tegen scholen van andere landen, van België, Luxemburg misschien? Ja, dat klopt. Ja? Ja. We gaan tegen 59 andere teams. 49. Zoveel? 49. Maar dan blijft nog veel. Jeetje, ja. Ja, en we hebben 3 onderwerpen. We hebben de Corvallius, dat zijn de samenwerkingsspelletjes. Zodat je laat zien aan de jury hoe goed je met het team verbonden bent. Mm-hmm. En je hebt dan de robot. Daar heb je 3 kansen voor. Dan mag je de robot laten... je hebt allemaal missies. Dat zijn de opgaves die de robots doen. En daarmee moet je het doen en de presentatie. Spannend, spannend. Dus dat kunnen jullie wel allemaal voorbereiden. En doe je dan hetzelfde wat je in die regiofinale hebt gedaan? Of maak je nu dan weer een soort andere presentatie voor de volgende ronde? We hebben dezelfde presentatie. Alleen moeten er nog iets bij. We moeten een poster maken met allemaal info erop. Over ons team en wat wij erbuiten hebben gedaan. Oké, dus dat is dan nog extra wat je nu... We hebben ook nog een spandoek gemaakt. Aha, dus dat soort presentatiedingen moet je er ook allemaal nog bij doen. Ja, je moet het heel groot uit gaan breiden. Oké, en je moet het misschien ook extra onder de aandacht brengen van mensen, zodat ze er misschien naar gaan kijken of hoe werkt dat? Want jullie wilden ook heel graag hier komen vertellen over wat jullie gaan doen. Ja, zeker. We hebben namelijk ook een eigen website. En wij moeten zeg maar... Voor het afval moeten wij een probleemstelling hebben. Mm-hmm. En dat is, wat is in de zwerfafval? En wij hebben daarbij zwerfafval. Want wij zien namelijk in en om onze school heel veel zwerfafval liggen. En dat zouden wij graag willen verminderen. En dat hebben wij gedaan door een workshop voor de kleuters te geven. Knutselen met afval. En dat ging heel goed. En ze vonden het ook allemaal heel erg leuk. En hebben jullie ze daarmee ook bewust kunnen maken van het zwerfafval? Dat iedereen misschien wat meer om zich heen gaat kijken en niet meer zomaar iets op straat gooit. Of misschien wel even iets oppakt en in de vuilnisbak gooit. Was dat ook onderdeel van jullie plan, zeg maar? Ja. En is dat gelukt? Ja, ik denk het wel. Onze stelling was eigenlijk jong geleerd uitgedaan. Aha. En op onze website, daar kan je op Google opzoeken. Als je dan PBA 4 Minds intypt, dan kan je dat... Dan hebben wij lesmateriaal daar staan. Daar hebben wij knutsellessen staan. Er staat er nu nog eentje op, maar in de komende dagen komen er 4 op te staan. Ah, ik heb gisteren naar het filmpje gekeken hoe je een boot kan knutselen van een melkpak. Dat klopt. Ja, dat was jij, hè? Ja, dat ben ik. Ja, hartstikke leuk. En ik zat te kijken en denk, oh, dat ga ik met de jongens doen. Ja. Superleuk, want iets wat je eigenlijk weggooit, kun je daar gewoon een hele knutselding van maken. Ja, en daar willen wij iedereen eigenlijk bewust van maken. Mm-hmm. En bijvoorbeeld een kauwgompje, dat duurt iets van 20 jaar voordat het eindelijk verteert. En terwijl je net een prullenbak kan gooien. Ja, net zo makkelijk. Ja, en die filmpjes die dan op die website staan, die dingen, die hebben we ook dan met de kleuters gemaakt. Leuk zeg. En kleuters waren gewoon enthousiast. En die leren zo spelenderwijs dat je gewoon geen troep op straat moet gooien. Ja. Dat is goed voor de toekomst, vind je niet? Zou je dat niet gewoon voor heel Nederland willen doen? Ja, het liefst wel natuurlijk, maar... Dat gaat denk ik nog niet, want we hebben natuurlijk ook heel veel tijd nodig om de presentatie aan te passen nu met deze website. Om de website uiteraard in te zetten. En de robot moeten we ook aanpassen en je hebt in 3 minuten tijd. Moet je zo'n robot zien te krijgen op wat jij wilt. Heel spannend. Ja. Wanneer is eigenlijk die Benelux ronde waar jullie aan mee mogen doen? Op 30 januari en het is in Venlo. Aha, dus dan moeten jullie helemaal voor naar het zuiden van het land. Ja, dat klopt. Vrijdag gaan we al, tenminste ik ga dan overnachten. Ah. En want we moeten dan van 8:30 tot 5:30 daar zijn in Villa Volta. Dus, en als wij dan door zijn, dan kan je, als je de eerste plaats hebt, dan ga je naar Amerika. Wat? Ja. Dat is al heel snel, maar we hebben 49 andere teams. En ik, zoals ik al zei, we zijn pas in oktober, augustus begonnen. Dus dat gaat nog niet heel snel. Nou ja, het komt op mij zo enthousiast over. Het lijkt me gewoon een uitje, toch? We gaan het proberen. Nee, jullie gaan het gewoon doen. Altijd positief blijven. Ik vind het super knap. Hey, en hebben jullie denk ik wel genoeg tijd nog voor 30 januari dat je klaar bent met alles? En de robot programmeren en nou ja, nog een beetje reclame maken. Mensen naar de website lokken en zo. Gaat dat weer lukken? Ja. Dat is nog 2 weken. Spannend. Ja, heel spannend. Maar de 2e plaats kan je ook nog halen. Oh, en is dat ook leuk? Ja, dan ga je naar Spanje. Nou, dus ook niet verkeerd. Nee, ook niet verkeerd. En moet je dan daar ook nog een opdracht doen voor een bepaalde plek? Of is dat gewoon een vakantie wat je dan wint? Of? Nee, dan ga je weer een wedstrijd doen. Alleen dan weer moeilijker. En dan ga je tegen Europa. Oké. En als je bij Amerika bent, dan ga je tegen de wereld. Wauw, en hoeveel deelnemers zouden dat zijn? Goh, daar ben ik geen flauw idee. Ja, weet je, nee, zover, we gaan nu even concentreren op de Benelux. Vind ik ook. En dat lijkt me al hartstikke druk. Hebben jullie ook een beetje ondersteuning van school? Krijgen jullie gewoon alle tijd om hier aan te werken? Of moet je ook nog de lessen volgen? Op woensdag gaan we meestal aan het werk. En vrijdagmiddag ook de hele middag. En soms moeten we ook in de vakantie of in het weekend naar school. Ja, je moet er wel wat voor over hebben. Ja, zeker. We missen ook nu steeds meer dingen op school. Dus dat moeten we af en toe nog wel inhalen. Maar we hebben twee coaches. En de ene coach die gaat van school af, maar die blijft nog wel gelukkig bij ons tot aan de wedstrijd. Oh, en we hebben onze juf, die komt er nu ook nog als coach bij. Dus we hebben twee coaches en die gaan ook waarschijnlijk alle twee mee bij de wedstrijd. Ook spannend. Dus we hebben nog meer ondersteuning. Want net nu we de regiofinale hebben gewonnen, kwam er nog een coach bij. Oké. Nou, dat is wel heel fijn dat jullie zelf ondersteunen. En ik zie vaders en moeders hier om ons heen staan. En jullie ondersteunen de kids natuurlijk ook. Hè? Ja. Ik zie daar allemaal enthousiaste gezichten. Ik ben eigenlijk mega trots op jullie, want het is volgens mij al heel wat jullie hebben bereikt hebben. En dan mag je gewoon nu naar die Benelux-ronde. Wel tegen 49 anderen, maar dat gaan jullie gewoon even regelen, toch? Ja, ik kan het ook live volgen op internet. Oh, en hoe doen we dat? Vertel me. Website, dan moeten we even googlen, hè? PBA for Mind. Ja, en dan kan je naar lesmateriaal gaan. Er staan ook heel veel leuke weetjes op. Kan je naar de website gaan. Mm-hmm. En als je het live wil zien, dan moet je geloof ik naar gewoon Google gaan en dan opzoeken First Lego League Benelux Live, denk ik. Oké, ik heb hier de website een beetje voor, maar we gaan dat zo nog wel eventjes herhalen. En er staan video's op en er wordt ook uitgelegd wat nou precies de reden is om deze wedstrijd ooit, dat ze gestart zijn in 1998, begreep ik al dat het ooit gestart is. Dus dat is ook best wel lang. En nu het thema afval en we doen gewoon 5 kids hier uit de Zuidplas mee van de PBA-school hier in Nieuwkerk. Ja. Noem nog even de namen van de andere kids, want jullie doen mee. Medi, en jij doet mee. En wie nog meer? Jens en Bart en Nino. Ja. Nog 3 andere jongens. Oké, super cool. Dus zijn ze ook nog op het laatste bijgekomen. Hey. Dus, maar wel een waardevolle aanvulling. Ja, net toen we zeg maar begonnen en toen ik het zeg maar... Ik miste wel een beetje een meisje in het team. En zij zat in het team, alleen het was eerst nog... niemand wist er wat van. En wij wisten er ook niet van. Dus we hebben een paar piano-toetjes ingedrukt. En toen zong de robot eigenlijk een soort van liedje. Huh? Dus dat was een beetje saai. Dus toen is zij eruit gestapt, maar daarnaast gelukkig wel weer ingestapt. Want we hebben wel superveel aan haar. Want ze is heel creatief. Oké. Ja. Vooral is handig. En spannend gemaakt. Maar de robot kan dus ook gewoon liedjes zingen? Niet zingen. De deuntjes en de deuntjes een beetje... En dat programmeren jullie gewoon allemaal zelf? Ja. Ik vind het knap. En dan het thema afval, waar jullie een mooie presentatie ook bij hebben gemaakt. Met eigenlijk als doel ook, want dat vind ik ook wel belangrijk, om mensen bewust te maken van het feit dat je gewoon niks zomaar op straat moet gooien, toch? Ja. Hartstikke goed. PBA for Minds. En die gaan 30 januari naar Venlo om aan de volgende ronde mee te doen. De Benelux ronde tegen 49 andere kandidaten. Ik wil jullie heel veel succes wensen. Houd ons een beetje op de hoogte. Ja. Ik hoop dat we jullie 30 januari gewoon kunnen feliciteren. Vind je het? Ja, ik hoop het ook. Nou, en we hebben ook nog een jaf verzonnen. Hey, kunnen jullie die laten horen? Oh ja. Als afsluiting? We hebben ook een eigen shirt met ons eigen logo. Oh, super cool. Maar stuur maar foto's daarvan, dan gaan we dat lekker allemaal op onze website zetten. Dan proberen we daar ook een beetje bekendheid mee te genereren voor jullie. En dan wou ik afsluiten om jullie te bedanken voor dat leuke interview. Heel veel succes wensen. En als laatste dan die Jo, ben ik heel benieuwd naar. PBA voor mij te stop, iedereen ruimt afval op. Hey! Geweldig, bedankt dat jullie hier waren. Fijn weekend, meiden. Ja, dank u wel. En succes.